الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Bundan haftalarca evvel bu En'am suresinin 91. ayet-i kerimesinde Yüce Allah, Allah'ı hakkıyla takdir edemediler, Allah'ı hakkıyla değerlendiremediler demişti Yüce Allah. Nedir ki değerlendiremediler? Demiştik, Allah kendini anlatıyor. Geçen hafta bu konuya girmiştik. Allah nasıl bir varlık olduğunu, neden Tanrılığa, Allah'lığa layık olduğunu, neler yapıyor, bunu anlatarak bilinç veriyor Müslümanlara, insanlara. Böyle bir varlığı Allah olarak inanacaksınız, ona tapacaksınız demek istiyordu. Şimdi geçen hafta hatırlarsanız, İnna Allah fâlikul habbi ve nevâ, taneyi ve çekirdeği toprağın altında çatlatandır. Fâlik demiştik. Efendim, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarandır. İşte Allah'ınız budur. Nasıl döndürülüyorsunuz diye bir soru sormuştu. Burayı bitirmiştik. Oradan aldık. Devam ediyor. Bu fâliklik sıfatına devam ediyor. Fâlikul isbâh. O sabahı getirendir. Orada da faliklik var. Yani gece ile gündüzü çatlatandır. Ayırandır manasına geliyor. Ve ceale leyle sekenen, geceyi dinlenme anı. Ve şemse vel gamara, güneşi ve ayı da sübha husbana, hesap günü, hesap anı, hesapladıcı efendim cisimler olarak. Derken işte bu takdirul azizil alim. Aziz olan, alim olan Allah'ın kaderidir, takdiridir. Şimdi bu ayet-i kerimeyi açıklayalım. Allah diyor ki, şimdi elinizdeki taneyi anlattım size. Çekirdeğin yerin altında nasıl çatlayıp filiz haline geldiğini bir bak. Kim çatlatıyor onu o yerin altında, o çekirdeği ve taneyi? Ben. İşte ben Allah. Ölüden diri, diriden ölüyü çıkaranım diyor Allah. Şimdi başka bir konuyu ele alalım diyor. Sabahı getiren kim? Tam yerini ağartan kim? Kim yapıyor bu işi? Ben yapıyorum. Yani öyle bir Allah'a inanın ki böyle işlerde tasarrufu olsun. Tasarruf kelimesini anlıyor musunuz? Böyle işlerde faaliyet yapsın, bu işleri ortaya koysun demek. Yalnız ve cehalenleyle geceyi de yaptın sekene, dinlenme saat. Bak gündüz çalışıyorsun ama gece öyle bir dakika geliyor ki vücutta biyolojik yapıya öyle bir sistem verdim ki efendim dinlenmesi lazım. Enerji depoluyorsun, sabahleyin kalkıyorsun, aynen işe devam ediyor. Dinç bir halde devam ediyorsun. Dinlenme anı olarak koyuyor. Yani geceyi yarattım benim kulum için. Dedim ki dinlenecek bir an buna var edeyim. Dinlenme. Biyolojik yapı sistemine uygun zaman dilimi oluşturuyorum ben diyor Allah-u Teala. Baba. Öyle bir zaman dilimi oluşturuyorum ki sen dinlenesin onda. Yani senin beşiğini sağlıyorum. Uyusun diye. Öyle diyor Allah-u Teala. Ellezî ceale lekumul erda mehden. Nerede diyor bunu? Taha. Ne diyor orada? Yeryüzünü sizin için beşik yaptım. Beşik verdim Allah. Öteki tarafta Bakara suresi diyor ki ceale lekumul erla firâşen, yeryüzünü sizin için döşek yaptım. Benim kulumu yaratmadan, insan denen varlığı yaratmadan onun beşiğini ve döşeğini hazırladım diyor Allah. Nasıl bir kadın köyde babalarımız, annelerimiz doğuracağı zaman beşiği alırlardı, döşeğini yaparlardı ya. Allah diyor, ben de öyle yaptım. Döşeğini hazırladım, beşiğini hazırladım. Uykunu da hazırladım, uykunu da düşündüm diyor. Bak. İşte o Allah benim. Onu ben yaptım. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانِ Güneşi var ettim, güneşi kıldım. Sadece güneş bu iş için değil. Ama burada bir özelliğini veriyor. Husban kelimesini kullan. Hesap. Hesap dediğimiz şey takvim. Mesela güneş ve ay. Ay ölçeğime göre Ramazan ayının efendim ne zaman başlayacağını, ne zaman biteceğini belirliyoruz. Güneş ölçeğine göre de orucumuzu tutuyoruz. Güneş doğarken oruca giriyoruz, batarken oruçtan çıkıyoruz. Bu güneş ölçeğine göre yapılıyor bu iş. Bir ay ölçeği vardır, bir güneş ölçeği vardır. İşte namazımızı ona göre kılıyoruz, saatlerimizi ona göre ayarlıyoruz. Nerede çıktı bu hesap? Kime göre yapıyorsunuz bu hesap? Bana göre. Bu güneşi ve ayı yaratmasaydım siz bu takvimleri, bu saatleri nasıl yapacaksınız? Bütün bu sistemi düşündüm diyor. Bu kulların zamanı nasıl ayarlayacaklar? Bunlar hesabı nasıl yapacaklar? Takvimleri olması lazım bunların. Saatleri olması lazım. Efendim bütün bunları düşündüm ve hem ısıtıcı hem ışıtıcı ay, güneş. Hem ısıtıyor bizi, yani yarattığı kainatın kaloriferini de düşünmüş Allah-u Teala. Hem de ışığını veriyor. Işık veriyor. Hem de hesap sistemini ona göre yapıyoruz. Ayet-i Kerime'ye bu bakın. Bunları yapan ben. Yani ki işte bu takdirul azizil alim. Aziz olan mülkünde galip demektir. Aziz. Yenilmeyen, hiç kimsenin yenemediği ve alim olan, bilen, her şeyi bilen olan Allah'ın takdiridir, planlamasıdır bu. Bunlar hep benim planımdan geçiyor. Bunları ben takdir ediyorum. Diyor Allah-u Teala. Devam ediyor. Kendini anlatıyor bize şimdi. Niye Allah'ı hakkıyla takdir edemedik? Ve mâ kadâllâhâ hakkâ kadrî. Beni hakkıyla takdir edemedi bunlar diyor. Bu müşrikler, bu kafirler. Ve huvellezî. O Allah ki cealenekumun nucûme sizin için yıldızları yarattım diyor Allah-u Teala. Yıldızları. Onlar da sizin için niye? لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizin ve karanın karanlığında yolunuzu bulasınız diye yıldızları yarattım. Işık kandil. Kandili koydum diyor. O yıldızlara göre yön buluyorsunuz. Eskiden öyleydi. Şimdi dünyanın haritasını çıkardık. Şimdi haritalar her yerde. Şimdi öyle bir şey yaptılar ki şimdi arabanın önüne koyuyorsun. Nereye gitmek istiyorsun ona göre yazıyorsun. Sana diyor şuradan sağa dön, şuradan sola dön. Araba! Şimdi araba. Ama bu yıldızları kandil olarak koydum. O yıldızlara göre yönünüzü bulasınız. Doğru yolu bulasınız. Karada ve denizdeki karanlık anlarında o yıldızlara göre kendinizi bulasınız diye diyor. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ İşte bu ayetlerimi açıklıyorum. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Bilen bir toplum için. Bilmeniz için. Şimdi burada فَصَّلْنَا kelimesi çok ilginç bir kelimedir. Aslında فَصَّلَ kelimesi bir ineği kurban edip kesip organlarını ayırmak, parçalamak anlamına geliyor. Fasla kelimesi. Efendim, mafsalların deriz. Mafsallar. Mafsalların romatizma. Romatizma deriz. Mafsal kelimesini kullanırdı benim anam. Bu Arap dilinden gelir. Yani ne demektir burada şimdi? Bu kelime anlamı bu. Buraya nasıl olmuş? Konuyu parçalamak, analiz etmek demektir. Anlıyor musunuz? Bak, Allah diyor ben konuyu, ayetlerimi analiz ediyorum. Parçalara ayırıyorum. Anlayasınız diye. Bilesiniz diye. Bundan şu anda dünya benim burada yaptığım iş analiz işidir. Yani ayetleri parça parça, kelime kelime açıklıyorum ya size. Ha bu bir analizdir. Analyze deriz ona. Bu Latince bir kelimedir. Aslında Türkçesi derinlemesine açıklamak demek. Parçalara ayırarak açıklamak anlamına geliyor. Konuyu parça parça ederek açıklamak. Sonra senteze gitmek, bütüne gitmek, oradan bir hüküm çıkarmak manasına geliyor. İşte Allah-u Teala ben fassalden ayati bu kanunlarımı, bu tabiat kanunlarını açıklıyorum size. Analizini yapıyorum size. لِقَوْمِنْ يَعْلَمُنْ bilesiniz. Bilen bir toplum için. Olay şu, Allah-u Teala bilgiyi birinci sıraya bilmek. Bilmek. Sonra ve huvellezi o Allah ki hala kendini anlatıyor bize. Çünkü onu hakkıyla takdir edemediğimiz için böyle bir Allah'ı takdir edeceksiniz, inanacaksınız. Ve huvellezi o Allah ki enşeküm sizi yarattı. Min nefsin vahidetin bir cevherden yarattı. Fe müstakarrun sizi karar kılacağınız bir yer. Ve müstevdaun ve emanet edileceğiniz bir yer. Nereye karar kılacağınız ve nereye emanet edileceğinizi biliyorum. Gad fassalna ayet. Yine burada söyledi. Ayetlerimi analiz ediyorum, açıklıyorum. لِقَوْمَنْ يَفْقَهُونَ anlayan bir toplumuz. Bu sefer anlayış kapasitesine değiniyor Allah. Bir de bilmeye, bir üstteki ayetin sonunda bilgiye, burada bilmeye. Şimdi bu ayet kelimeyi açıklayalım. O Allah ki enşeküm, inşa etti. İnşaat deriz ya, inşa. Ha inşaat kelimesi buradan geliyor. İnşa etmek, bir şeyi yapmak. Allah için kullandığı zaman var olan bir şeyden bir şeyi yaratmak anlamına geliyor. Var olan bir şeyden. Var olmayan bir şeyi yaratmak Allah'a mahsustur. O fatırlık, bedilik aşağıda gelecek o. Gelin şey yapacak. Ha enşe kelimesi bir var olan bir şeyden alıyor, Allah-u Teala yaratıyor. Hazreti Adem'i topraktan, var olan bir topraktan alıp yaratıyor. Buna inşa diyor. Min nefsin vahidetin bir cevherden yarattı diyor. Bu cevheri bir türlü alimler çözememiş. Buna Hazreti Adem demişler. Nefsi vahideye Hazreti Adem demişler. Ben bu nefsi vahideyi Nisa suresinin birinci ayetinde detaylı bir şekilde açıkladım tefsirle. İnşallah oraya bir gün geleceğim. Ama ben size burada kısa bir açıklama yapayım. Halbuki düşünmediler ki alimler, nefs kelimesi müennestir. Dişidir. Vahidetin de dişidir. Tek bir nefisten derken Hazreti Adem erkektir. Dişi değil. Çok büyük bir hata yap. Bunu didik didik ediyoruz biz bu konuları. Didik didik edince ortaya çıkıyor. Yani nereden geldi bu biliyor musun? Tevrat'tan geliyor bu. Alimlerin tefsire naklettikleri bilgiler Tevrat'tan geliyor. Tesniye kitabının efendim 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7. ayetlerine bakarsanız bunları anlatıyor. Yani Hazreti Adem'i yaratmış Allah, ona bir uyku vermiş. O uykudan sonra onun kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. filan bu hikaye Tevrat'tan geliyor. Kur'an'da bir alakası yok. Kur'an'da Allah-u Teala hiçbir yerde Havva'yı efendim Hazreti Adem'in E kemiğinden yarattım diye bir olay yok. Ve onun için diyorlar ki E kemiğinden yaratıldığı için kadını düzeltemez. Kırarsın onu. Yani kemiği düzeltmeye kalkarsan kemik düzelir mi? Düzelmez. Onun için kadın E'lidir. Onu düzeltmeye kalkamazsın diye kadına iftira edin. Asırlardır bu böyle gidiyor. Yani Hazreti Adem'in içinde var 14 tane eğri kemik. Oğluyu doğru bir tanesinden yaratılmış Hazreti Adem oluyor. Bu nasıl? Yani kargalar gülüyor yani, inan. Kargalar gülüyor. Yani. Bunu yazanların kitaplarının üzerine kargalar oturuyor, gülüyor. Böyle muamele yapıldı kadına. Eğri, kadın eğri. Ya benim anama eğri diyemezsin ya. Hazreti Peygamber'in hanımı bunlar, annesi ya. Hazreti Peygamber'i emziren hanıma nasıl eğri dersin sen ya? Sen şimdi saçmalıyorsun ya. Eğri, eğri erkek olmaz mı? Böyle bir şey var mı? Şimdi halbuki yanlış o. Nefsi vahidiye yanlış mana verince yanlışa gitti. Düştü Tevrat'ın kucağına. Aldılar oradan hurafeleri, doldurdular kitaplara. Ha, nefsi vahide cevher demek. Hazreti Havva'yı da ondan bağımsız yarattı. O cevherden Hazreti Adem'i de ondan yarattı. Hazreti Havva'yı Hazreti Adem'den yarattı. Anlıyor musun? Bakın nerelere geldik. Nasıl büyüdü, biz nereli düzeltiyoruz. Ama düzeltirken tabii tepki görüyoruz bazı hocalardan, oluyor. Şimdi tek cevherden yarattım diyor. Çünkü Allah tek ya, tek cevher yaratıyor, o tek cevherden de insanı yaratıyor. Tek tek tek gidiyor. Ama insanlık alemi, canlılar alemi çiftlik sistemi, çift sistem üzerine kurulmuştur. Erkekli dişili sistem böyle. Ama yaratılış tekten gider. Şimdi sizi bir tek cevherden yaratan o Allah. Femüstekarrın bu tek cevherden yaratılma olayı arkadaşlar eşeysiz yaratılmaya işaret ediyor. Eşeysiz yaratılma. Yani Hazreti Adem'in ilk yaratılışı eşeysizdir, yani anası babası yok. Biz eşeyli yaratılıyoruz. Yani biz erlik suyuyla babanın spermiyle annenin yumurtasının bir araya gelmesi, buna biyoloji dilinde, tıp biliminde eşeyli yaratılma denir. Ama Hazreti Adem eşeysiz yaratıldı. Babası anası yok. Şimdi bu nefsi vahide eşeysiz yaratılmayı ifade ediyor. Fakat femüstekarrun ve müstevdaa gelince sizin karar kılacağınız yeri var eden de olur. Ve emanet edileceğiniz yerin var eden de olur. Allah'tır. Şimdi bu femüstekarrun ve müstevdaa kelimesine alimler takılmışlar. Herkes bir mana vermeye kalkmış. Gerçekten biraz zor gelmiş onlara. Bazı kavramlar tabii Arapça olduğu için, bazıları da Rafça'dır yani. Rafça mana veriyor Allah-u Teala bu kelimelere. Nedir insanın karar kıldığı yer ve nedir insanın emanet edildiği yer? Tabi alimler buna doğru mana verenler var. Bundan birkaç tanesini size söyleyeyim. Femüstekarrun dediği öyle diyorlar. Ama yanlış mana verenler var buna. Babanın sülbü, annenin, babanın sülbü diyorlar. Ve müstevda, emanet de annenin döl yatağı. Babadan geliyor efendim siper ve annenin döl yatağında emanet ediliyor. Oraya emanet ediliyor. Diyenler doğru mu? Olabilir. Bu mananın içinde doğrudur. Yani Allah-u Teala benim babama efendim domates yedi, ben o domatesliydim yani. Ekmek yedi, işte zeytin yedi, işte yağ yedi, ayran yedi, ben oradaydım. Orada karar kılmıştık. Oradan babam yedi, ondan sperm yumurta oluştu, erlik suyu oluştu. Annem de yedi, oradan da yumurta geldi. Buluştuk işte karar. O babamın sülbündeyken ben oradan müstakardım. Ama ben müstevda devletana, annemin rahmına gittiğim zaman da oldu ve müstevda. Oraya emanet edildi bu sefer. Şimdi sizi o domatesten alıp, o zeytinden alıp getiren kim? Ben. Nereleri dolaştırdım sana biliyor musun ey insan? Neredeydin? O buğday tanesindeydin sen. O buğdaydaydın, o undaydın. Düşünebiliyor musun bunu şimdi? O babanın yediği et değildin sen. Oradan sürdüm. Babayı yedi, kan yaptım. Kandan erlik suyu yaptım, getirdim seni. Nerelere hicret ettin sen biliyor musun? Ne hicretler geçirdin sen biliyor musun diyor Allah. Dehşet bir şey. Acayip. Bunu düşündüğün zaman da Allah'a takdir etmemek deliliktir yani. Bunu tıpçılara söylüyorum. Allah'a inanmayan tıpçılar diyor. Siz delisiniz ya. Tıpçı bu. Bu ilmi yapan adam da nasıl Allah'sız olur ya? He? Bu mana doğrudur. Sonra bir emanet ediyorum seni. Annemin karnında. He? Oraya emanet oluyor. O emaneti sonra dünyaya geliyor. İşte femüstekarun ve müstevda böyle bir mana verenler var. Doğrudur. Bu manaya biz hayır diyemeyiz. Ha. Buna başka bir mana verenler var. Onlara verdiği mana da doğrudur yani şimdi. Nedir o? Femüstekarun bu dünya hayatı. Burada karar kıldık. Ve müstevda tevdi edileceğimiz ahiret hayatı. Emanet edileceğimiz. Bunları ben biliyorum. Bunları yapamadım diyor. Ha bu manada doğru yani. Şimdi biz burada karar kıldık. Bu dünyada karar kıldık. Efendim ama bir emaneti teslim edeceğiz ruhumuzu Allah'a ve bedenimizden mezara gidecek. Neyse yakıyorlar işte Hindistan'da yakıyorlar. Neredeyse bomba attı Japonya'da eridin gittin yani neredeyse. Efendim denizdeydin işte. O nerede olursan ol. İsterse seni yaksınlar Hindistan'da olduğu gibi küllerini atsınlar Ganj Nehri'ne. Senin formülün oradadır. Mahşerde öyle dirileceksin. Öldükten sonra o formülün üfürüldüğü zaman tekrar kalkacak. Formülün orada. Formül kaybolmaz. Ve müstevda kaybolmaz. Manasına gelir. Bu manası ve bu manada da doğrulur. Yani böyle bir yorum. Bence her ikisini almak lazım. Yani bu manalardan birini tercih etme hakkımız yok. Yani verilen bu yorumlar benim yorumum değil. Bu yorum alimlerin yorumudur ve doğrudur yani. Bu. Ama ben onlar birini tercih etmiş birini bırakmış. Ben bırakmıyorum. Ben her ikisini de doğrudur diyorum. Her iki şekilde bunu yorumlamak lazım diyorum. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ İşte bu ayetlerimi size açıklıyorum. Böyle parça parça, kısım kısım bak. Ayet be ayet açıklıyorum. لِقَوْمِنْ يَفْقَهُونَ Anlayan bir toplum için. Yani anlayışı harekete geçirmek istiyor Allah'ım. İnsanın anlayışı. Bu anlama var ya, bu anlama olmasa var ya insan hayvandır diyor. Aynen böyle söylüyor. Hiç şaka şaka yok. Lehum kulubun la yefkahune biha. Onların kalpleri vardır, onlarla anlamazlar diyor Allah-u Teala. Ve lehum ayunun la yumsumune biha. Onların gözleri vardır, onlarla görmezler. Ve lehum adanun la yesmeune biha. Onların kulakları vardır, duymazlar. Ulaike kel enam. Onlar hayvandırlar. Belhümelan belki de hayvandan daha sapıktırlar. Evet. Demek ki insanı hayvandan ayıran onun anlayış kapasitesidir. Onun iç görüşüdür, iç. Gönül gözü diyoruz ya, gönül gözü, iç aydınlığı ya. Ha, budur ha, seni hayvandan ayıran. Yoksa hayvanın da gözleri var, iki tane var. Domuzun da var, yılanın da var, varoğlu var. Hepsinin iki tane gözü var. Yani senin kafada iki tane göz var diye sen veya ayakta yürüyorsun diye sen insan değilsin. Anlayacaksın, anlayacaksın. Gönül gözünü kullanacaksın. Hayvanın da iki tane kulağı var. O da duyuyor. Hatta hayvan senden iyidir. Sahibi bağırdığı zaman da anlıyor. Ben çobanlık yaparken yaylada bizim bir nişana vardı hayvan. Bağırdım ona hemen sesimi tanır, hemen cevabını verir. Buradayım. Evet. Ama biz Allah'ın çağrısını duymuyoruz. Sahibimizi bilmiyoruz. Yaratanımızı bilmiyoruz. Abi Kur'an'ı gelin bana. Sesleniyor bize de anlamıyor. Onun ne dediğini anlamıyor. Şimdi burada sizin fıkhınızı, sizin anlayışınız demektir fıkı. Anlayış anlamına gelir. Sizin anlayışınızı harekete geçirmek için bu kadar analiz yapıyorum size. İşte din adamları bunları anlatacak kardeşim. Abdestin farzını anlatmaktan biraz kurtulacağız da bunlar anlatılacak ya. Bu gençlik, bu gençliğe bunları vermek lazım. Devam ediyor. Ve huvellezî, o Allah ki. Devam. Allah kendini anlatıyor. Enzele mine's semâi mâen. Gökten suyu indirendir. O gökten suyu nasıl iniyor? Kim indiriyor onu? O bulutları gebe bırakıyor. Kim bırakıyor gebe? Nasıl oluyor gebelik? Evet evet. Aynen gebe diyor ha, gebe. Nerede diyorum? Rahat suresi. Sahabe sikal. Sahabe sikal. Gebeleşmiş bulutları gönderen odur. Nasıl gebeleşiyor? Bilim bunu anlatıyor bak. Ha, fizik bilimini bileceksin. Rüzgar estiği zaman bir elektriklenme meydana gelir. Yeryüzü ile bulut arasında. Yeryüzü artı elektron yüklenir rüzgar vasıtasıyla. Bulutun alt kısmı eksi elektron yüklenir. Bu eksi elektron hareket eden yeryüzüne işte yıldırım dediğimiz olay budur. Fizik anlatıyor bize şimdi. Bir de bulutlar arasında bir sürtünme meydana gelir. Bu sürtünmeden de bir elektriklenme meydana gelir. Artı bulutla eksi bulutun efendim çekiminden gök gürültüsü meydana gelir. Bir yıldırım vardır yerle bulut arasında. Bir de bulutlar arasında bir elektrik yüklenme vardır. Bu da gök gürültüsünü meydana gelir. İşte bu gök gürültüsü döllenmedir efendim. Bulutlar arasında döllenme ve o bulutlar gebe kalırlar efendim. Döllenme. Anladın mı? İşte oradan yağmur yağıyor o döllenmede. Doğum olur. Doğum. Ayet o. Ya bunu Müslümanlar bu fizik kanunları burada var da Allah koymuştu. Evet mi? Haberimiz yok. Yok. Yani şu sistemi görüyor musun? Yani elektriklenme meydana getiriyor Allah-u Teala. Bu elektriklenme ile bulutlar arasında döllenme meydana geliyor. Bu döllenmeden, bu gebelikte sikar. Hazreti Havva'nın gebeliğine Yüce Allah efendim Araf suresine sikar kelimesini kullanıyor. Gebelik. Anlıyor musunuz? Bak nereden nereye getiriyor? Bu benim hocama, hafızdır hocama. Allah onu cennetine koysun. Allah ona rahmet eylesin. Amin deyin. Belki ben cennetlik olmayabilirim ama onu arkama alacağım, getireceğim, cennetin kapısına koyup ya hocam diyeceğim, ben gideyim cehenneme, öyle ben oraya kazanamam, ben kazanamam, onu oraya getireceğim. Şimdi işte bu yağmur nasıl oluyor diyor Allah'tan. Onu ben indirdim diyor. Bir bak diyor, o nasıl iniyor orada. Şimdi bunun fiziki kanunlarını anlattım ben size. Yani fiziki kanunlarını. Hani bir döllenme, uçakla dönüyorlar ya, yani bulutlar döllenme filan da yapıyorlardı ya. Ha, bu işte. Bak, olay bu. İşte bu kanunları bulun. Bunlar ödev veriyor Allah-u Teala. Ödev veriyor bize bu fiziki kanunları. Bunu ödevleri yapın. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, o Allah gökten suyu indirendir. Biliyorsunuz Enbiya suresinde de söyledi ki ve cealna minel mai kulle şeyin hay. Her canlıyı sudan yarattım diyor Allah. Her canlının kökeni sudur. Yani aşkı o. İki hidrojen atomu ile bir oksijen atomunu aldım diyor Allah. Daha insanı yarattım, bütün canlıları yarattım. Kökeni budur, sudur. Fe ahrecna bihi, o suyla çıkarttım. Nebate külli şeyin, her şeyin bitkisini onunla çıkarttım. O suyla. Nasıl? O su, H2O, hidrojenle, oksijen, gazı buluşuyor toprakla. O toprağın elementleriyle su buluşunca hemen canlanma başlıyor diyor. Bu nasıl oluyor diyor. Kim yapıyor bunu diyor. Ha bu nasıl oluyor? Yani bizi şimdi o kadar basit geliyor bize ki, yani su iniyor, oradan bitiyor yani, o kadar basit geliyor bize yani. Ama bu nasıl oluyor kardeşim? Yani Allah-u Teala toprağa bir takım elementler koymuş, ha? O elementlerle su buluşunca canlanma başlıyor. Aynen Kur'an da böyledir. Kur'an sudur, su. Beyinle, akılla buluştu mu canlanma başlar insanın içinde. Evet. Onun için diyor Allah-u Teala Araf suresinde ya eyyühellezine amenü istecibu lillahi ve lirrasuli idâ da'akum lima yuhyikum. Lima yuhyikum. Ey iman edenler, Allah ve onun peygamberi sizi, size can verecek olan şeye davet ettiği zaman o davete uyun. Aman Allah. Can ver. Ha, o su ne yapıyorsa tabiata, Kur'an da bunu yapıyor bir insan beynine ve gönlüne. Anladın mı? Dehşet bir şey. Onun için rahmet diyor buna Kur'an. Allah ruh diyor ona. Şimdi neyse onu anlatacak değiliz daha. Bu da o meseleyi kavradınız değil mi? Niye havaya fırlamıyorsunuz Ramazan? Ben olsam çoktan da buraya tavana değerdi kafam. Şimdi onunla her şeyin bitkisini bitirdim. O su, o toprağın elementleriyle nasıl bitkiye dönüşüyor? He? He? Nasıl dönüşüyor diyor Allah. Bir baksana. Ya suydu o. Su. Ya o da topraktı. Buluştular. O bitkiyi doğurdular. O bitkiye nasıl dönüştü bu? Aman ya Rabbi. Yani ben de şaşırıyorum yani. Anlatıyorum ama ben de kendi kendime ders veriyorum. Ha, ben de talebeyim burada şimdi. Karşıma geçmiş konuşuyor bayraktan. Ben de onun talebesi. Evet. Fe ahracina minhu. Yine o sudan çıkarttım. Hadıran yeşillikler. Nuhricu minhu habben muterakiba. Üst üste binmiş, kümelenmiş daneler çıkarttı. O bitkinin yeşilinden. Nasıl oluyor bu diyor Allah-u Teala. Ya be kardeşim. Bitki bitiyor, belli bir yere kadar büyüyor, oraya kadar hiç tane mane yok onda. Ot, ot, ot. Hayvan yok. Fakat bir de bakıyorsun ondan sonra o olgunlaşmaya başlıyor, ondan tane oluyor. Bu sefer insan yiyorum. Bak şimdi, biraz evvel o sapını, o bitkiyi ot yiyordu. O arpayı veya o buğdayı ottu o. Bu sefer olgunlaştı, tane vermeye başlayınca bu sefer o taneler insana gıda oluyor. Bak şimdi, belli bir zaman sonra o gıdayı, o taneyi oraya koyuyorum diyor, büyürken diyor, baba. Habben müterakibabu. Üst üste binmiş taneler o yeşillikten çıkarıyorum diyor. Dehşet bir olay. Yani anlattım ya size, kızken göğsünde hiç süt yok. Ama o çocuğu doğurduğu zaman da nasıl onun pınarını veriyor o çocuğa Allah? Nasıl hazırlanıyor? Görüyor musunuz diyor Allah. Beled süt. Elem nec'allehu ayneyni ve lisanen ve şefeteyni ve hedeynâhun necideyn. Aman ya. Öyle ya. O çocuğun gıdasını, pınarlarını oraya koydum diyor. Oradan gıdalanacak diyor. O zamana kadar yok. Buğday da öyle. Arpa da öyle. Bir olgunluk çağı var. Orada tane oluyor, gıda oluyor. İşte olgun insanların aklından, bilgisinden insanlar istifade ederler. Tıpkı o buğday tanesi gibi. Onun bir taneden 100 tane veriyor sana. Bir buğdayın baş ağından. Ha? Onları anlatıyor Allah-u Teala da. Sonra onu konuşuruz. Şimdi ondan da bitkiler, taneler bitiririm. Üst üste binmiş. Ve minen nehli, hurmadan hurma çıkarırım ondan. O bitkiden hurma olur. Min tali'iha, onun şeyinden, tomurcuğundan, tali. Tomurcuğundan. Ramazan takip ediyorsun değil mi? He. Kınvanın daniyetun. Efendim, kınvan şey, ne deriz, üzüm, üzüme ne deriz, üzüm salkımı. Salkım, ha. Salkım. Daniyetin sarkmış, aşağı doğru sarkmış, sarkan efendim salkımlar o hurmadan yaratırım diyor Allah. Böyle yapıp veriyorum onu size, böyle diyor. Salkımını görüyorsun efendim, tomurcuğundan onları çıkarıveriyorum. Ama ya Rabbi, ve cennetin min anabin, üzümden bostanlar, bahçeler veriyorum size. Ve zeytune, zeytünden, ve rummane, nardan, müteşabihen ve gayrı müteşabi, birbirine benzeyen ve benzemeyen. Vay. Yani birbirine benzeyen ne? Veriyorum sana diyor bir portakal, onun yanına verirse bir mandalina. Bunlar birbirine benzerler. Tatları da birbirine benzer, yapıları da bir baktığında birbirine benzer. Ama hiç narla muz birbirine benzemez. Onlar birbirine benzemezler. Armutların çeşitleri var, birbirine benzerler. Elmaların çeşitleri var. Onlar birbirine benzerler. Ama hiçbir zaman elma ile üzüm birbirine benzemez. İşte benzeye ve benzemeye şeyler, meyveler diyor, size sunuyorum. Sizin sofranıza koyuyorum. O bahar geldiği zaman da o sofraya bir baksana. O kainattaki sofraya bir baksana. Neler koymuşum oraya. Muzunu da düşündüm, üzümünü de düşündüm, narını da düşündüm, düşündüm de hurmanı da. Koydum o sofraya. Ama biz yine Allah'a nankörlük ediyoruz ya. Olacak iş mi bu yani şimdi? Allah'a takdir edemiyorsunuz beni diyor. Bak nasıl anlatıyor, nelere anlatıyor, nerelere götürüyor bizi. Aklımızdan tuttu Allah, geldiriyor bizi. Ha böyle gel bak buralara, bak. Ha bak bak diyor, bak da ayet öyle geldi. Unzuru ila semerihi. Bak diyor, bak. İla semerihi, o meyvelerin ürünlerine bir bak. Ama yeni teşekkül ettiği zaman, ida esmera, yeni teşekkül, meyveyi verdiği zaman da bir bak ona. Aman yarabbi, o armuta bir bak, o çiçek. Çiçek düştü ondan, o küçücük bir şey oldu oraya, o küçücük. Ve yen'i, olgunlaştığı zamana da bir bak. Bir bak ona çiçek halindeyken, sonra onu nasıl efendim olgunlaştırdım da ağzına koydum bunu kulum. Bir bak ona. Dehşet bir şey. Dehşet bir şey. Şu derse bak ya, nasıl ders veriyor, görüyor musun? Bu Kur'an ders. Allah koydu bizi şimdi tabiat bilimleri, biyoloji fakültesine ders veriyor. Unzuru derken, bak derken gözlem yap anlamına gelir, araştır anlamına da gelir. Tabii bunu araştıracak olan adamı vardır, biyologlar. Ve bizim gibi adamlar da sadece bakarız ona işte. Bak neler oluyor orada filan. Şey diyor Allah-u Teala, bir bak. O meyvesini verdiği zaman ona bir bak. Bir de bir bak ve yen'i. Yani olgunlaştığı zaman, o yemek safhasına geldiği zaman, yenilecek safhaya geldiği zaman, o armut, o elma dalında diyor sana ki hal diliyle. Onun da dili var ha. Ona hal dili deriz. Konuşuyor sana. Diyor ki sana, ben olgunlaştım, beni ye. Konuşuyor sana. O diliyle konuşuyor sana. Beni al, beni ye. Allah beni sana verdi. Yemek için. Bizim yatacak yerimiz yok. Şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Yüce Allah'a bir soru soruyor. Ya Rabbi, buraya taneden başladın. Habben, terakibadan başladın. Yani buğday tanesi, arpa tanesi taneden başladın. Sonra hurmaya gittin. Sonra üzüme gittin. Sonra zeytüne gittin, sonra nara gittin. Niye? Niye bu sırayı koydun? Ben tefsiri böyle yap. Bu tefsiri böyle yap, okumuyorsun. Okuyanlar telefondan ayrılmıyor. Okusanız telefon edersiniz. Şimdi bu soruyu sordum. Tefsirde bunu cevaplandırmışım galiba. Burada mı şey bizim? Urfalı, Urfalı. Urfalı neredesin? Yok. Bu gelemedi. Dehşet okuyor, dehşet. Adamın adını koydum, dehşet ama. Şimdi böyle bir soru sorduk. Taneden başladın ya Rabbi, nardan bittin. Niye? Bu sıraya neye göre koydun? Onu buldum, yakaladım. O sırayı temel ihtiyaçlara göre koydu Allah. Yani nar yemesen, nar lükstür diyor. Onun için en sona koydum onu. Ama buğdaysız, ekmeksiz olamazsın. Anlıyor musun? Temel ihtiyaç nere var? Nar yemesen ölmezsin. Ama öteki mecbursun o. O un olmazsa, o buğday olmazsa temel ihtiyaçtır. Burada saydığım gıdaların bir numarası odur. Nasıl Ramazan? Fırla! Bunu buldum ama. Ama beni gecelere kadar bu ayet beni uyutmadı biliyor musun? Tefsir yaparken bu ayet şimdi sabaha kadar benden uğraşıyor. Ben de ondan uğraşıyorum. Gece okuyorum onu hanım buraya bakıyor. Yeni başladım okuma. Hayat okuyorum açıkça, uyurken. Takılıyor, orada şimdi orada bir... Niye harbeden başladın ya Rabbi? Niye nardan başlamadın? Bunu soracaksın da, eğer ilim adamıysan, tefsir yazıyorsan onun cevabını vereceksin. Yoksa tefsiri yaz. İşte bunu yakaladım. Allah öyle bir anlatış var ki burada biçimde. Temel ihtiyaçtan gidiyor. Nar yemese kolum da olur yani. Onun için en sona koydum. O bir lükstür yani. Temel ihtiyaç değil. Yani, tamam. Onu da verdim. Sofrana onu da koydum yani. O da var sofrana. Efendim. Bu zevki ben yaşadım. Size de yaşatmış oldum onu burada. Şimdi Yüce Allah buyuruyor ki bunları niye anlatıyorum ben size? İnne fî dâlikum, işte sizin için vardır, le âyâtin li kavmin yu'minûn, iman eden bir toplum için. bunda dersler vardır diyor. Bu anlattıklarımda dersler vardır. Şimdi şu ayetlere bir baktığımız zaman arkadaşlar, önce bilgi, sonra anlama, sonra iman. Vay vay vay, formüle bak. Formüle bak. Ayetin sistemleri, ayetin sonuçları böyle. Cemal Bey, anlıyor musun Cemal Bey? Ha, buraya Rami'den gelmek değil ha. Paris'ten de gelinir buraya bu vaazı dinlemek için. Ha. Şimdi bak, bilgi, anlama, iman. Ayetten şu anda, böyle bak. Efendim, bunları ben yapmama rağmen diyor Allah. Ben Allah olarak bunları yapmama rağmen, ama ne yazık ki insanoğlu, o yarattığım kulum neler yapıyor? Bak şimdi diyor, onu da söyleyeyim size. Onu da anlatayım. Bu insanoğlunun dalaletini, sapıklığını anlatıyor. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُوَكَيَ الْجِنَّ. Cinleri bana eş koştular diyor Allah-u Teala. Ha bu insana bak. Cinni tanrı edindi. Şeytanı tanrı edinmiyoruz mu? Şeytana uymuyoruz mu? Yani şeytan da cindir de. Ha cin, cinni diyor bana eş koştular diyor. Ve halakahum ve haragu lehu benine ve benatin bi gayri. Ve halakahum. Halbuki o cinleri de ben yarattım. Yani ya benim yarattığım varlığı bana nasıl tanrı olarak, bana nasıl eş olarak koşarsın? Böyle bir şey var mı? Ve halakû lehu benîne ve benâtin bi gayri. Bilgisizce erkek çocuklarını ve kız çocuklarını bana layık gördüler. Benim çocuğum var dediler, oğlum var dediler, kızım var dediler. Ha bu Allah'ın, bu işleri yapan Allah'ın kızı, çocuğu, oğlu olur mu? Öyle dediler diyor. Öyle yaptılar diyor. Subhanehu. O Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Bu çocuk edinmeden Tanrı eş olmaktan uzaktır. Ve Teala ve yücedir. Amma yasifun, onların vasıflandırdıkları, onların söyledikleri bütün şeylerden ben uzağım ve yüceyim. Bunu anlatıyorum. Bunları ortadan kaldırmak için yukarıdaki tabiat olaylarını, yukarıda yaptıklarımı size anlatıyorum dedi Allah-u Teala. Şirki ortadan kaldırmak için. Şirkle mücadele vermek için. Bak bu ayet geldi, oraya bağlandı. Şimdi bu ayet-i kerimeyi birazcık açıklayalım. Burada kalmayalım. Ezan okundu demeyin. Şimdi cin suresinde cinler Kur'an-ı Kerim'i dinlemişler. Kur'an-ı Kerim okurken Peygamberimiz dinlemişler. Demişler ki İnna semi'na Kur'anen acaba yehdi ile rüşdü fe amennâ bih ve len nüşrike bi rabbina ahada. Şimdi bu cinlerin Müslümanı var. Kur'an-ı Kerim'i dinledikleri zaman dediler ki ya çok ilginç bir Kur'an dinledik ya. Ha? Ve biz bundan sonra Rabbimize asla eş koşmayacağız. Çünkü bu Kur'an bizi doğruya götürüyor ve ona iman ettik dediler. Ama aşağıda bak. Baba. Şimdi o cinler böyle konuşurken, neyse bu cin suresini baştan aşağı alıp anlatmak lazım da, burada bir şey için buradan geldim oraya. burada dedi ya, cinleri bana eş koştular, cinleri tanrı yaptılar dedi ya. Burada da diyor ki ve ennehu kâne ricalun minel insi ya'udûne bi ricalin minel cinni. Baba. Bazı insanlar bazı şeytanlara sığınıyorlar. Şimdi bu yapılıyor. Eskilerine varmış bu. Peygamberimizin döneminde de varmış. Bunu cinler anlatıyor. Bu ayet. Yani aslında bu 18 sene evvel bu sureden geçtik biz. Yani biz şimdi 20. yılımızı burada işliyoruz. Allah'a şükür. Elhamdülillah. Muhteşem bir proje bu. Yani bunu hatim edeceğim, bitireceğim. Allah nasip ederse, Allah bana ömür verdiyse. İnsanlardan bazıları cinlere sığınıyor, bize sığınıyorlar diyor. Cinler söylüyor. Sığınma Allah'a olur sadece. Bakın, insan insana sığınma. Allah'a sığın. Eûzu billahi mineşşeytan. Eûzu billahi. Başka hiç mi varlığı olan? Allah'a sığınıyorum diyorsun. Bak, eûzu billah. Başka hiçbir varlığa sığınılamaz. Anladınız mı? Tevhid inancının gereği budur. Burada anlamışlar bunu cinler. Ya bu insanların bazıları var, bunlar beyinsiz ya. Bunlar bize sığınıyorlar ya. Bizden medet umuyorlar ya. Ama biz bazen ölüye de sığınıyoruz ha. Ölüden yardım istiyoruz ya. Perişanız. Şimdi birisi bu. Yani insanlar şeytana tapıyorlar. Hatta Hazreti İbrahim'in babası ve o Hazreti İbrahim babasına dedi ki ya ebedi babacığım la ta'budu şeytan. Şeytana tapma. Baba. Hazreti İbrahim babası şeytana tapıyor. Satanist. Satanistlerin ilki. Hazreti İbrahim babası. Satanistlerin ilki. Şeytanı tanrı edinen. Anlıyor musun? Dolayısıyla burada da diyor ki Allah-u Teala yani diyor cinleri bana eş koşuyorlar. Ha bugün onları yaratan da benim. Yani benim yarattığımı bana nasıl eş koşarsın? Ezan mı? Ha bunu çabucak bitirelim. Şimdi bazı evlatları da erkek çocuklarını, kız çocuklarını bana layık gördüler. Efendim, bunları yapanlar da Yahudiler. Daha evvelkiler de yapmış. Yahudilerden daha evvel yapanlar varmış. Yani peygamberleri Allah'ın oğlu dediler. Tevbe suresi 30. ayette. Bunların sözleri evvelki kafirlerin sözlerine benziyor diyor Allah-u Teala. Demek ki önceleri de bunu yapanlar varmış. Peygamberleri Allah'ın oğlu demeye başladı. Hatta kendilerini ve galetil yehudu ve nesara nehnu ebnaullahi ve ekibbahu. Yahudilere Hristiyan dediler ki biz Allah'ın oğullarıyız. Böyle mi? Hayır. Efendim Araplar da kız çocuklarına Allah'ın kızları dediler. İsrail oğulları erkek çocukları verdiler Allah'a. Araplar da kız çocuklarını verdiler Allah'a. Ve yec'alûne lillâhil benâti sübhânehu ve lehum mâ yecdeûn. Dediler ki Araplar, bu kız çocukları bizim değil. Bunlar ayıp. Bunlar bu ayıp varlıklar. Bunlar Allah'ın. Biz erkek çocuklar. Bak, kız çocuğunu hor görme Arap cahiliyetinden kalmadır ha. Anladınız mı? Dikkat edin buna. Kız çocuğu doğduğu zaman içi burkulan adam Arap kültürü var. Bu din değil. Sübhanehu ve Teala amma yasifun. Allah ben onların dediklerinden uzağım ve yüceyim o vasıflandırmalarında. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El Fatiha.